SDK. Waco. Wstałem rano, pomyślałem, co dziś robić mam. Na pewno tego wieczoru nie spędzę sam. Dobry melanż i finish, którą mam na myśli. W większości taka dziewczyna może się tylko przyśnić. Śniadanie, ubranie, wcześniej szybki prysznic. O 14 nagranie z harmonogramem działanie. Jakby po mojej myśli dostaję SMS. To ona pisze, że ma ochotę na seks. Nie zostaje nic więcej jak zacierać ręce. Wiem o tej panience, że nie owija w bawełnę. Jest wolnym strzelcem, prasowa suka do tego jaka. Przy barze przepije nie jednego kozaka. Jest plik paru goli, puścić na nią to nie boli. Wie, dzwonię do klubu i rezerwuję stolik. Mogę sobie pozwolić na utratę kontroli. Ale nie uprzedzam faktów, wkraczam melasz powoli. Masz plan na początek, na rozgrzewkę? Zaprosić kumpla i koleżkę, by opalić butelkę 07? Wow, tak na śmiałość, humor, na odwagę. Przechylacie w szybkim tempie raz za razem. Jazda grubo z wodą, procenty ostro na synapsach stymulują. Wiesz, że będziesz zaraz tam, gdzie laski szują. Nic dodać, nic ująć. Zmyślą o wieczorze, zacierasz dłonie. Ustawiłeś się z nią i będzie źle, to dobry ruch. Hej, musisz dać się ponieść. Luz to twój klucz, osiągniesz godzinki procentowe. Wchodzisz do klubu, gorączka kipi. Napierdala styl typy, cipki wypinają tyłki. Idziesz w tłum, wzrok wyostrzasz. Szukasz tej laski z zeszłego tygodnia. W końcu jest tego wieczoru madama pachnąca eskada. Ubrana to czekabana. Bawimy się wyśmienicie, zajęci sami sobą. Dawaj kręć swą dupą, bo dzisiaj będzie grubo. Z myślą o wieczorze zacierasz dłonie. Ustawiłeś się z nią i będzie źle, to dobry ruch. Hej, musisz dać się ponieść. Luz to twój klucz, osiągniesz godzinki procesu. Z myślą o wieczorze zacierasz dłonie. Ustawiłeś się z nią i będzie źle, to dobry ruch, hej. Samo co piątek, alkohol się leje. Pijany tym, że gada stukany się nie śpienie. Nie bój się klubu, to jak z wódką sam spróbuj. Będzie ich więcej, coraz więcej. Dla was wszystkich w podziemce za rosnącą frekwencję. I oby tak dalej, pełne sale, polskie bale, no stop. Więcej stale, nasz apetyt rośnie. Na kulturę mocną, poza krajem widoczną. Polska w centrum Europy, to jest pewny głos narodu. To jest pewny głos narodu, a muzyka na full wreszcie. W klubach fantastyko, wiele się zmieniło od czasów rymocholiko. Młoda fala żyje szybko, jeździ na maksa. Chwyta własny dzień w dzień, ostro, ostro dzień w dzień. Z myślą o wieczorze zacierasz dłonie. Ustawiłeś się z nią, nie będzie źle, to dobry ruch. Hej, musisz dać się ponieść. Luz to twój klucz, osiągniesz godzinki procentowe. Samo co piątek, alkohol się leje. Musisz dać się ponieść.